Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Barla mektuplarından 279. mektuptan okumaya devam ediyoruz. Bismihi Sübhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Aziz ahiret kardeşim ve Kur'an hizmetinde gayretli arkadaşım ve İmanın esrarını, inceliklerini öğrenmekte, anlamakta meraklı ders arkadaşım, zeki ve ferasetli talebem diyor üstadım. Ve vefatımdan sonra sadakatli varisim, biraderzadem, yani merhum Abdurrahman'a hitap etmiş. Şimdi seni benimle beraber şu çam ağacının üstünde oturuyor kabul ediyorum ve seninle konuşuyorum. Üstadımız merhum Abdurrahman rahmetullahi aleyhi çok seviyor ve onu hakikaten kendi vefatından sonra sadakatli bir varis olarak düşünüyor. Hizmetini sürdürecek bir insan olarak. Seni şimdi benimle beraber şu çam ağacının üstünde oturuyor kabul ediyorum ve seninle konuşuyorum. Evvela sana geçen mektupta yazdığım şu der tarik-i acz-i mendil-i azıma met çağır çiz, acz-i mutlak, fakr-ı mutlak, şükr-ü mutlak, şevk-ı mutlak ey aziz fıkrasını merak etmişsin. Aciz ve fakrın manasını anlamak istersen birçok sözü, özellikle de 7. sözü okuyarak anlarsın. Şükr-ü mutlakı anlamak için 24. sözün 5. dalının 2. meyvesinin güzelce okunması lazım. Gerçi diğer sözler de bu hakikati anlatıyorlar. Şevk-i mutlak ise 32. sözün 2. mevkifinin 3. maksadının rumuzlarında ve 3. mevkifin çok yerlerinde anlatıla gelmiştir. Evet, bu konuları açmadı üstadımız. Acz-i mutlak, aciz yolunda diyor. Tarikatlerin prensipleri vardır. Üstad da kendi yolunun prensiplerini belirlemiş, çizmiş. Diyor ki, benim yolum aciz yoludur. Aciz yolunun prensipleri de acz-i mutlak, fakr-ı mutlak, şükr-ü mutlak, şevk-ı mutlak. Buna sonradan efendim tefekkürü mesela eklemiş. Bunun gibi eklediği birkaç şey var. Aciz-i mutlak, kendi aczini, Cenab-ı Hakk'a karşı kendi aczini ve dolayısıyla bütün mahlukatın aczini anlamak, idrak etmektir. Fakr-ı mutlak, Cenab-ı Hakk'a karşı muhtaç olduğumuzu ve kendi kendimize hiçbir şeyin sahibi olmadığımızı, olamadığımızı, Cenab-ı Hakk'ın bize ihsanlarıyla biz zengin olduğumuzu ve esasen malın, mülkün, varlığın, bedenin, ömrün, her şeyin ondan olduğunu bilmektir. Şükrü mutlak, sonsuz bir şükür, memnuniyet içerisinde olmak. Bütün mahlukatın, bütün kainatın aynı memnuniyeti yaşadıklarını hissetmek ve daima o duygular içinde şükretmek. Şevk-i mutlak, daima bir gayret, bir heyecan, bir şevk içinde olmak. Allah'ı aramakta, onu bulmakta, onu razı etmekte bir şevk, bir gayret içinde olmak. Bir hizmette şevk-i mutlak içinde olmak. İşte dört prensip. Şimdi üstadımızın aynı mektubun son kısmına bakıyoruz. İkincisi demiş, Hakkı Efendi 32. sözü, sen de 29. sözü gayet güzel yazdınız. Beni çok memnun ve mesrur ettiniz. Cenab-ı Hak sonsuz rahmetiyle yazdığınız o risalelerin harfleri sayısınca sizin defterinize hasenat yazsın. Değerli kardeşlerim, üstadımız Risale-i Nur'u o zamanlar, yani bundan 50, 60, 70, 80 sene önce Risale-i Nur'u parça parça yazan, çoğaltan ve başkalarına hediye eden insanlara dua ediyor. O zamanın hizmet tarzı, yapılması gereken hizmeti o idi ve onu idrak eden, o konuda fevkalade şevkle, gayretle çalışan şakirtlere üstadımız dua ediyor. Onlar böyle çalışarak kazandılar. Her dönemin, her çağın, her zamanın ayrı bir hizmete ihtiyacı vardır. Bugünün hizmet tarzını ortaya koyan sevgili büyüğümüzün de yanında olmak, bugün onun tarzında hizmet etmek, bugünün ihtiyacını idrak etmek ve bu konuda şevk ortaya koymak, gayret ortaya koymak bizim vazifemiz. Üstadımız yine o mektubunun sonunda birçok talebelerine selamlar ediyor. Ondan sonra mektubunu bitiriyor. El-Baki Hüvel-Baki kardeşiniz Said Nursi diyor. Burada dikkatinizi çekerim. Talebelerine yazdığı her mektupta talebelerine kardeşim diye, kardeşlerim diye hitap ediyor. Mektubun sonunda da kardeşiniz Said Nursi diyor. Kendisini bütün Müslümanlar gibi bir Müslüman kardeş, bir mümin kardeş olarak gösteriyor, söylüyor. Yani talebelerine ey müritlerim demiyor. Kendisini ifade ederken de şeyhiniz demiyor. Çünkü Risale-i Nur'da, Risale-i Nur mesleğinde esas olan kardeşliktir. Herkes kardeştir. Üstadımız bunu bizzat kendisi kardeşiniz diyerek pekiştirmiş oluyor. Halbuki üstadımızın yeri ayrıdır. Öyle düşünüyoruz. 280. mektupta sadık, halis, gayyur, kahraman kardeşim Hulusi Bey. Bismihi ve immin şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Ahiret kardeşim, Miraç hakkındaki Risale'yi çabuk ve güzel bir şekilde yazıp bana göndermekle beni o kadar memnun ettin ki, memnuniyetimin derecesini bilsen muhakkak sen de çok memnun olurdun. Rahmanur Rahim'in rahmetinden niyaz ve dua ederim ki Cenab-ı Hak yazdığın o Miraç Risalesinin bütün harfleri sayısınca her bir harfin ebced hesabı ile ulaştığı sayı kadar Miraç meyvelerinden ve cennetteki Tuğba ağacının yemişlerinden sana yedirsin. Evet, hizmetlere kimsenin sahip çıkmadığı dönemlerde sahip çıkan, yokluk zamanında bütün varlığını ortaya koyan insanlar hakkında Cenab-ı Hakk'ın lütfu ikramı da elbette çok fazladır. Aziz kardeşim, beni keyiflendirdiniz. Öyleyse evvelki mektubunda tarikate dair sorduğun konuda efendim seninle bir parça konuşacağım, bir parça sohbet edeceğiz. Belki gayretinizi artırıp benim gibi tembel bazılarını harekete geçirir demiş. Üstadımıza o ifade elbette yakışmaz ama o tembellik bize yakışır. İnşallah bizi de şevke getirir şu anlattığı konu. Evet, Silsile-i Nakşi'nin kahramanı ve bir güneşi olan İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh mektubatında demiş ki, iman hakikatlerinden bir meselenin açılmasını, anlaşılmasını binlerce manevi zevke, yani maneviyat yoluyla, keşif keramet yoluyla gelen zevke, manevi gelgitlere ve kerametlere tercih ederim. Hem demiş ki, bütün yolların, hakikatlerin ulaşmak istediği ve ulaşacağı zirve, iman hakikatlerinin tam açılıp anlaşılması ve bilinmesi noktasıdır. İsterseniz biraz anlayarak gidelim. İman hakikatlerinden bir meselenin açılması, inkişaf etmesi, anlaşılması, binlerce manevi zevke, manevi kerametlere tercih ediliyor. Evet, manevi zevkler insanı cezbeder. Yani Cenab-ı Hak varlığını, inayetini hissettirdiği o güzel olaylarda, efendim keşif, keramet hadiselerinde insan onun cazibesine kapılır ve gider. Ona göre şevkle ibadet eder. Bunlar yanlış değil elbette. Ama İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh buyurmuş ki, Kuddise sirruhul Ali, iman hakikatlerinden bir mesele bile açılsa, anlaşılsa, bu binlerce zevkten, keşiften, kerametten daha hayırlıdır. Bunu tercih ederim. Ayrıca ki yani Risale-i Nur'da hep bu anlatılıyor. İman hakikatleri açılıyor arka arkaya. Hem demiş ki bütün yolların yani tarikatlerin ulaşmak istediği ve ulaşacağı zirve iman hakikatlerinin tam açılıp anlaşılması ve bilinmesi noktasıdır. Risale-i Nur da bunu sağlıyor. Bunu temin ediyor. Tefekkür yoluyla, efendim çeşitli yollar ile. Hem demiş ki, velayet tasavvufi ifadeyle maneviyatta yükselme, bu velayet, üç kısımdır. Biri velayeti suğra, küçük velayet ki, meşhur velayettir. Biri orta velayettir, biri de en büyük velayettir. En büyük velayet, velilik makamı, Peygamberimiz Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme varis olup, tasavvuf berzahına girmeden doğrudan doğruya hakikate yol açmaktır. Bakın, demek ki en büyük veliler, en büyük velayet, Efendimiz'in yoludur, tarzıdır, tasavvuf berzahına girmeden doğrudan doğruya hakikate yol açılır. Çeşitli yollar vardır. Ve bu böyle daha kestirme, daha emniyetli bir yoldur. Hem demiş ki, Nakşi tarikatinde iki kanat ile yol alınır, sülûk edilir. Yani inanılması gereken iman hakikatlerine sağlam bir şekilde inanmak ve farzları yerine getirmekle olur. Bu iki kanatta bir eksiklik varsa, yani inançta ve farzları yerine getirmekte bir eksiklik, bir arıza varsa, Nakşi olunamaz, o yolda gidilemez. Ona nakşilik denilmez. Öyleyse Nakşi tarikatının üç perdesi var, üç kademesi var. Birincisi ve en büyüğü, doğrudan doğruya iman hakikatlerine, yani inanmamız gereken iman esaslarının aklı ikna ve kalbi tatmin edecek derecede, hiçbir şek ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde izah ve ispat edilmesi şeklinde bir hizmettir ki, İmam-ı Rabbani de rahmetullahi aleyh hayatının son zamanlarında bu tarzda sülûk etmiş, böyle bir yol çizmiştir. İkincisi, dinimizin olmazsa olmazları olan farzlara ve sonra sünnet-i seniyeye tarikat perdesi altında hizmettir. Yani esas maksat yine farzlara ve sünnet-i seniyeye hizmettir. Onları şevk ile yaşamak, yaşatmaktır. Üçüncüsü, tasavvuf yoluyla kalbin tedavisine çalışmak, kalp ayağıyla sülûk etmek, muhabbetle Allah'a yürümektir. Birincisi farz, ikincisi vacip, üçüncüsü ise sünnet hükmündedir. Madem hakikat böyledir, ben tahmin ediyorum ki, eğer Şeyh Abdülkadir Geylani rahmetullahi aleyh ve Şah-ı Nakşibend rahmetullahi aleyh ve İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh gibi zatlar bu zamanda olsaydılar, bütün güçleriyle iman esaslarını ve İslam'ın inanç temellerini sağlamlaştırma ve insanların imanlarını kurtarma yolunda çalışacaklardı. Çünkü cennete girmenin ve ebedi mutluluğa ermenin en önemli şartı sarsılmaz bir imana sahip olmaktır. Allah muhafaza etsin, imanda arıza varsa ebedi cehennem yolu görünür. İmansız cennete gidilmez, fakat tasavvufsuz cennete giden pek çoktur. Üstadımız gördüğünüz gibi tasavvufa karşı değil. Bunu böyle anlamak ve böyle yorumlamak büyük bir insafsızlıktır. Ancak çağın ihtiyaçlarına dikkat edildiği zaman çağımızda insanların şimdi şu anda imansızlık problemiyle karşı karşıya olmasından dolayı önce imana hizmet edelim diyor. Havasız, susuz ve temel gıdalar olmadan insan yaşayamaz. Fakat meyvesiz yaşayabilir. Tasavvuf meyvedir. İman ise en lüzumlu gıdadır, havadır, sudur. Eskiden 40 günden tut ta 40 seneye kadar maneviyat yolunda çalışarak imanın ancak bazı hakikatlerine çıkılabilirdi. Yani o hakikatler insana açılırdı. Şimdi ise Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle 40 dakikada o hakikatlere çıkılacak bir yol bulunsa, o yola karşı lakayt kalmak, ilgisiz davranmak elbette akıl işi değil. İşte 33 adet sözlerin böyle Kur'ani bir yolu açtığını dikkatle okuyanlar söylüyorlar. Öyleyse biz bu yola bigane kalamayız, ilgisiz kalamayız. Aksine çok şükrederek, memnuniyetle Risale-i Nurlara sahip çıkar, okur ve okuturuz. İmanımızı takviye etmek, efendim ibadetimizi takviye etmek, anlamlandırmak için.